أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. پہ پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ لاٹھی کی حقیقت سے بے خبر رہے. تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہ ہوئے تو اس کے سوا جو ہے وہ کون عالم الغیب ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو راستہ جو ہے وہ معلوم نہ تھا, راستہ وہ بھلا بیٹھے تھے. اسی طرح جو ہے وہ بیوی کو کہا کہ میں نے آگ دیکھ لی, آگ لے کے آپ کے پاس جو ہے وہ آ جاؤں گا, اس کے ذریعے سے ہم راستے کا تعین بھی کر دیں گے اور اسی طرح تم اپنے آپ کو گرم بھی کر سکو گی. حالانکہ وہ آگ نہیں تھا بلکہ وہ جو ہے کیا وہی کی روشنی تھی. اسی طرح جو ہے اللہ کی جو ہے یعنی تجلی کا نزول جو ہے اس پہاڑ پہ ہوا تھا. داؤد و سلیمان علما وقال الحمد للہ لذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. یہاں سے اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونچے مقام اور درجے والے پیغمبر ہیں اور ساتھ ہی جو ہے نبوت اور رسالت کہ ساتھ ساتھ جو ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے بادشاہ بھی جو ہے وہ گزر چکے ہیں. کیونکہ دنیا پہ جو ہے وہ عموماً چار بادشاہوں نے جو ہے دنیا پہ جو ہے پوری دنیا پہ جو ہے حکمرانی کی ہے, ان میں سے دو مسلمان اور دو ان میں سے جو ہے وہ کافر. مسلمانوں میں سے جو دو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا جو ہے وہ کون حضرت ذوالقرنین, اور دو جو ہیں وہ کافر انہوں نے جو ہے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, ایک ان میں سے نمرود اور دوسرے جو ہے وہ ایرانی بادشاہ بخت نصر اس کا نام تھا. تو ایک بخت نصر اور دوسرا یعنی حضرت یعنی دوسرا جو ہے نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا. یہ دو جو ہے کافر اور دو مسلمان حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح حضرت ذوالقرنین. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پیغمبر بھی ہے, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے جو ہے وہ بادشاہ بھی ہے, اور پھر بھی جو ہے مملکت بلقیس کے بارے میں جو ہے آپ کو کچھ پتا نہیں تھا کہ مملکت بلقیس جو ہے وہ کہاں ہے اور کیا ان کے عقائد ہے, اسی طرح جو ہے ان کا حکمران جو ہے وہ کون ہے, ان کی حقیقت سے جو ہے آپ بے خبر رہے. یہاں تک کہ ہدہد آئے اور آپ کو جو ہے ان کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ میں جو ہے ان اس چیز کے بارے میں جانتا ہوں جس کے بارے میں تم نہیں جانتے. تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام عالم الغیب ہوتے, وہ غیب کو جانتے, تو کیا ہدہد کی یہ جرت بنتی کہ سلیمان علیہ السلام والسلام کے سامنے یہ بات کرتے کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. تو یہ ثابت ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام غیب کو جاننے والے نہ تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما, اور یقیناً دی تھی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام والسلام وسلیمان اور حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کو علمن علم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا, یقیناً دی تھی ہم نے, یقیناً عطا کی تھی ہم نے, یقیناً نوازا تھا ہم نے حضرت سلیمان, حضرت داؤد علیہ السلام والسلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کو علمن علم سے. داؤد علیہ السلام والسلام جو ہے وہ باپ, اور اس کے بیٹے جو ہے وہ کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام. سلیمان علیہ السلام والسلام کے باپ کا نام جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام. اور دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت تقریباً 25 انبیاء کرام کے جو ہے وہ نام ذکر فرماتے ہیں. اختلاف کے ساتھ جو ہے وہ کتنے پیغمبر؟ 25 پیغمبر جو ہے ان کے نام اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ صریح الفاظ میں جو ہے ان کے نام لے کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. ان میں سے جتنے بھی پیغمبر ہیں تقریباً 23 پیغمبر, تو ان کے اللہ رب العزت مصائب, تکالیف, مصیبتوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں. اور یہ دو پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام, جب بھی قرآن ان کے بارے میں جو ہے وہ تذکرہ فرماتے ہیں تو ان پہ اللہ نے جو نعمتیں کی ہے, جو احسانات اللہ نے ان پہ کی ہے, ان نعمتوں اور احسانات کا اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں. اس جانب اشارہ ہے کہ اگر اللہ جو ہے وہ تکالیف اور مصیبتوں میں مبتلا کرنے والا ہے تو اللہ نعمتوں سے بھی ایک آدمی کو مالا مال کرنے والا ہے. نعمتیں بھی انہی کی طرف سے ہے اور مصائب اور مشکلات بھی جو ہے انہی کی طرف سے ہے. اور دین کے ساتھ اگر ایک آدمی جو ہے وہ لگ جائے تو ان پہ جو ہے وہ تکالیف بھی آئے گی اور اسی طرح ان پہ جو ہے وہ نعمتیں بھی آئے گی. یعنی کہ آپ پہ تکلیفیں جو ہے وہ آئے اور تم کہو ہمارے لیے نعمتیں کہاں ہیں, اور اگر ایک آدمی پہ صرف جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں ہیں وہ یہ کہے ہمارے لیے تکلیف کہاں ہے, تو دین کے ساتھ لگنے کے بعد جو ہے آپ پہ تکالیف بھی آئے گی. جس طرح 23 انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اور اسی طرح آپ پہ جو ہے وہ نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آئے گی. جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اللہ نے نعمتوں کا نزول کیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا, اور یقیناً دی تھی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام والسلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کو علمن علم. اللہ نے ان کو دی تھی علم. کس نے دی تھی؟ اللہ نے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کو علم سے نوازا تھا. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ علم ذاتی ہے, اللہ کے پاس جو ہے ان کا علم جو ہے وہ علم ذاتی ہے, کسی نے دیا نہیں ہے, ان کے پاس اپنا علم ہے. اور ایک ہے علم عطائی. علم عطائی اس علم کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کسی کو مل جائے. تو آپ کے خیال میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس کو اللہ کی طرف سے علم مل جائے, علم عطائی, اس کو کہتے ہیں وہ بھی عالم الغیب ہوتا ہے. وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی عالم الغیب ہوتا ہے. تو یہاں پر تو حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کی تھی, یعنی ان کے پاس علم عطائی تھی. کیا تھی ان کے پاس؟ علم عطائی تھی. میں نے ان کو جو ہے وہ علم سے نوازا تھا, اور پھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کو اللہ نے علم دیا تھا, مگر پھر بھی وہ عالم الغیب نہ تھے, کیونکہ ملک مملکت بلقیس کے بارے میں جو ہے وہ نہیں جانتے. تو اگر علم عطائی کی بھی بات کی جائے تو پھر بھی سلیمان علیہ السلام والسلام عالم الغیب نہیں ہے, کیونکہ سلیمان علیہ السلام والسلام مملکت بلقیس کے حالات سے بے خبر رہے. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے کچھ لوگ جو ہے یہ کیا بناتے ہیں؟ قرآن سے جو ہے وہ شرکیات اخذ کرنے کی جو ہے وہ ایک ناکام جسارت اور کوشش جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. قرآن کو اللہ نے اتارا ہے شرکیات کی قلاقمہ کے لیے, قرآن کو اللہ نے اتارا ہے شرکیات کی تردید کے لیے، کچھ لوگ نہ سمجھی اور ضد اور عناد پہ اتر آ کر قرآن کے دلائل سے جو ہے اور قرآن کی آیات سے شرکیات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یقیناً دی تھی ہم نے سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو کیا علمًا علم۔ وقال الحمدللہ، اور کہا تھا دونوں نے الحمدللہ، خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ اس ذات کے لیے ہے، فضلنا علی کثیرن، جس نے فضیلت دیے ہمیں، علی کثیرن بہت سارے، من عبادہ المؤمنین ایمان والے بندوں پر، بہت زیادہ ایمان والے بندوں پر ہمیں جو ہے وہ کیا دی ہے، فضیلت دی ہے۔ یاد رکھیے اس مسئلے کو کہ فضیلت جو ہے وہ باعتبار علم ہے، فضیلت جو ہے وہ کیا ہے، باعتبار مال نہیں، باعتبار عہدہ نہیں، باعتبار جو ہے وہ خاندان اور نسب کے نہیں ہے، بلکہ فوقیت اور اسی طرح جو فضیلت ملتی ہے وہ باعتبار کیا، وہ باعتبار علم ہوتی ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو علم سے نوازا تھا، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے ان کے بارے میں فرماتے وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ تو فضیلت کیا تھی، عام انسانوں کو جو ہے، عام مخلوقات پہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ فضیلت حاصل ہے، انسان کو باقی مخلوقات پہ جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے، یعنی کیا، کس کی وجہ سے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا، انسان کو اللہ نے معزز بنایا ہے تمام مخلوقات پر، آپ کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو اللہ نے بہترین شکل و صورت والا بنایا، انسانوں کے اندر اللہ نے فضیلت دی ہے، کن کو، اللہ نے فضیلت دی ہے ایمان والوں کو، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم اللہ کے دربار میں جو ہے وہ اونچے ہوں گے اگر تم ایمان والے بنے۔ تو ثابت ہو گئی یہ بات کہ ایمان والے عام انسانوں سے وہ کیا ہے، وہ فضیلت والے ہیں، جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے یہ بات جگہ بجگہ قرآن میں فرمائی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی تمام انسانوں پر نہیں، بلکہ اپنے دور میں جو لوگ بستے تھے، جو انسان رہتے تھے، ان پر اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی، کیوں، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مسلمان تھے، اپنے دور کے اندر وہ کیا تھے، صاحب کتاب، کتاب والے تھے، اسی طرح اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے تھے، تو اسی وجہ سے ایمان اور اسی طرح شریعت کے ماننے کی وجہ سے اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی اس دور کے تمام انسانوں کے اوپر۔ جس طرح آج جو ہے امت محمدیہ اللہ کے دربار میں جو ہے اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے تمام انسانوں کے اوپر، ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اور پھر ایمان والوں میں جو ہے وہ فضیلت کن کو ملتی ہے، ان کو جو ہے وہ فضیلت ملتی ہے جو کیا ہوتے ہیں، جو صاحب علم ہوتے ہیں، ایمان والوں میں جو ہے وہ فضیلت کن کو ملتی ہے، جو صاحب علم ہوتے ہیں، عالم لوگ جو ہوتے ہیں، جو قرآن کو جاننے والے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ نے عام یعنی ایمان والوں پر اور عام مسلمانوں پہ جو ہے ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اونچا کر دیتے ہیں، اور جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کو اللہ درجات پہ جو ہے وہ بلند فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اللہ نے کر دی، تو اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں نے اعتراض کر دی، فرشتوں نے جو ہے وہ فرمایا یہ اللہ آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں، مَيُفْسِدْ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا، جو خون خرابہ کرنے والی ہوگی، فساد کرنے والی ہوگی، اور ہم جو ہیں آپ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں، آپ کی عبادت کرنے والے، تو اللہ نے اختصار کے ساتھ جو ہے یہ بات بتا دی، انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اختصار کے ساتھ اللہ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت ذکر کر دی. تو اس کے بعد جب فضیلت کو ثابت کرنے کی بات آئی تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا. کیا فرمایا؟ وعلم آدم الاسماء کلہا، کہ آدم علیہ الصلات والسلام کو اللہ نے علم عطا کی تھی. تو آدم علیہ الصلات والسلام کی فضیلت جو ہے وہ فرشتوں پہ کس وجہ سے جو ہے وہ ثابت ہوئی؟ پہلی بات جو ہے وہ علم کی وجہ سے. علم کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلات والسلام جو ہمارے جد امجد ہیں، ان کو ابو البشر ہیں، ان کو اللہ نے فرشتوں پہ جو ہے وہ علم دی تھی. کس وجہ سے فضیلت دی تھی؟ علم کے ذریعے سے. اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت سورۃ طہٰ کے اندر آدم علیہ الصلات والسلام کے واقعے ذکر کرنے سے پہلے جو ہے فرماتے وقر ربی زدنی علما. کیا فرماتے ہیں؟ وقر ربی زدنی علما. تو اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. اشارہ اس جانب، وہاں پر بھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ آدم علیہ الصلات والسلام کو اللہ نے فضیلت دی تھی فرشتوں پر علم کے ذریعے سے. تو اسی وجہ سے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، آپ بھی اس علم میں اضافے کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیجئے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، کیونکہ علم جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ فضیلت کا باعث اور سبب بنتا ہے. اور نبی علیہ الصلات والسلام کی وہ مشہور احادیث جو ترمذی وغیرہ نے ذکر کی ہے کہ نبی علیہ الصلات والسلام فرماتے ہیں ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت عابدین پہ جو ہے وہ اس طرح ہے، ایک آدمی صرف عبادت کرنے والا ہے، کچھ علم ان کے پاس نہیں ہے، قرآن کو نہیں سمجھتا. تو اللہ رب العزت نبی علیہ الصلات والسلام فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت جو ہے ایک عبادت گزار پہ ایسی ہے جس طرح چودہویں رات کے جو ہے چاند ہوتی ہے، ان کی فضیلت جو ہے وہ تمام ستاروں پہ ہوتی ہے. عالم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ چودہویں کا جو ہے وہ کیا ہے؟ چودہویں رات کا جو ہے وہ چاند ہے، اور باقی عابدین جو ہے وہ ستاروں کے مانند. اسی طرح نبی علیہ الصلات والسلام فرماتے ہیں ان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت جو ہے وہ عابد پہ اس طرح ہے جس طرح نبی علیہ الصلات والسلام فرماتے ہیں میری فضیلت جو ہے تم میں ایک ادنا آدمی پر ہے. اور ادنا آدمی سے مراد جو ہے وہ آدمی ہے جس نے ایمان کی حالت میں صرف نبی علیہ الصلات والسلام کو ایک مرتبہ دیکھا ہے. کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیکھا، وہ ادنا ایمان والا ہے. یعنی ادنا جو ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام میں سے ہے. ادنا جو ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام میں سے ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلات والسلام فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے ہوا میں اڑنے والے پرندے، اسی طرح جو ہے وہ بلوں میں چونٹیاں، اسی طرح دریا میں جو ہے وہ کیا مچھلیاں، ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں مغفرت جو ہے وہ کرنے والی ہوتی ہے. تو عالم کا ایک مقام اور درجہ ہے. قرآن نے سورہ فاطر کے اندر جو ہے وہ فرمایا تھا، سورہ فاطر کے اندر جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عباده العلماء، یقیناً ڈرتے ہیں اللہ سے اللہ کے بندوں میں سے العلماء، وہ سمجھنے والے اللہ کی کتاب کے. اللہ نے عام بندوں میں سے جو خشیت اور خوف کے لیے جو ہے جن کی اللہ نے تعریف کر دی، وہ کون؟ جو قرآن کو جاننے والے ہیں. عالم کے معنی جو ہے وہ کیا؟ جو قرآن کو جانتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے جب یہود کا تذکرہ فرماتے ہیں پہلے پارے میں، تو یہود میں سے جو امی لوگ ہوتے ہیں، جو عوام لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان یہود میں سے جو ہے وہ امی ہے. کون ہے؟ عوام الناس ہے، عوام ہے. تو عوام کیا؟ لا یعلمون الکتاب، نہیں جانتے اللہ کی کتاب کو، الا امانیہ، مگر صرف تلاوت. تو امی جو ہے وہ کون ہے؟ جس کو ہم ابھی کہتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ اس کو امی کہتے ہیں، اور جس طرح عوام. تو یہ کیا ہے؟ وہ ہے جو قرآن کو جاننے والے نہیں. تو عالم وہ ہوا جو قرآن کو جاننے والا ہوتا ہے، جو قرآن کو سمجھنے والا ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور جن کو قرآن نہیں آتا وہ عالم نہیں ہے. اگر دستار سر پہ ہے اور اگر دستار نہیں ہے، اگر بغیر دستار کے ہے یا صاحب دستار ہے اور اس کو قرآن نہیں آتا، قرآن کو سمجھنے والا نہیں ہے، تو یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ وہ امی ہے. سمجھ آگے کی نہیں آگئی؟ وہ ملا نصر الدین والی بات تو آپ کو یاد ہے نا کہ جو ہے سر پہ دستار رکھ کے جو ہے ایک آدمی خط لے کے ان کے پاس آیا تو اسے کہا کہ حضرت جی یہ خط جو ہے یہ پڑھ کے جو ہے وہ سنائیے. تو اس نے کہا مجھے تو پڑھنا جو ہے وہ نہیں آتا. تو اس نے کہا آپ نے سر پہ اتنی بڑی جو ہے دستار کیوں پہنی ہے؟ ویسے پہنی ہے آپ کو جو ہے وہ پڑھنا بھی نہیں آتا. تو اس نے فوراً دستار اتار کر ان کے سر پہ رکھ دی, پٹکا اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی کہ تم پڑھو. کیا جو ہے یہ پٹکے کے اندر اسی طرح دستار کے اندر یہ کمال ہے کہ انسان کو جو ہے وہ عالم بنا دیتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فضیلت جو ہے وہ کیا ہے؟ فضیلت باعتبار علم کے ہے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم سے نوازا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بطور تحدیث نعمت کے یہ بات کر دی. کیا؟ وقال الحمدللہ الذی, کہا دونوں نے الحمدللہ خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ اس ذات کے لیے, فضلنا جس نے ہمیں فضیلت دی ہے, علی کثیر زیاد بہت بہت ساروں, من عبادہ المؤمنین ایمان والوں بندوں پر. ایمان والے بندوں پر جو ہے ہمیں کیا دی ہے؟ فضیلت دی. کس وجہ سے؟ ایمان کی علم کی وجہ سے. یہ کیا کہا؟ بطور تحدیث نعمت کے کہا. کیا کہا؟ بطور تحدیث نعمت کے کہا. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ سورۃ الدحیٰ کے اندر فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, آپ پہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا بیان کر. اس کو کیا کر؟ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کر. تو ان دونوں کو اللہ نے جو ہے وہ علم دیا تھا, تو اسی وجہ سے جو ہے اس فضیلت علمی کا جو ہے انہوں نے بیان کر دیا کہ ہمیں اللہ نے جو ہے اپنے ایمان والوں بندوں پر جو ہے وہ کیا دی, ہمیں اللہ نے جو ہے وہ فضیلت دی. مال دولت کی جو ہے وہ فضیلت نہیں ہے. قرآن میں اللہ رب العزت اسی وجہ سے تو فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر وہ خیر مما یجمعون, قرآن بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو لوگ جمع کرتے ہیں. کچھ لوگ ڈگریاں جمع کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ بینک بیلنس میں جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ پراپرٹی کو جو ہے وہ کیا انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ مختلف کام کرتے ہیں, سونا چاندی, اسی طرح ڈالر لیتے ہیں, ریال کو جو ہے وہ خریدتے ہیں کہ اس سے جو ہے ہمارے سرمایے میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. حالانکہ ان تمام چیزوں سے قرآن کا علم, قرآن کا سمجھنا یہ جو ہے بہتر ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ. وَوَرِثَ سُلَيْمَان, اور داؤد علیہ السلام تو السلام کی میراث لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے, اور کہا سلیمان علیہ السلام نے یا ایوہ الناس, اے تمام انسانوں, علمنا سکھلایا گیا ہمیں, منطق الطیر پرندوں کی بولی, واوتینا اور دی گئی ہے ہمیں, من کل شین ہر قسم کی ضروری ساز و سامان, ان ھذا لہو الفضل المبین, یقیناً یہ ضرور بضرور فضیلت ہے ظاہر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ورثہ سلیمان, میراث میں لیا سلیمان علیہ السلام و السلام نے داؤد علیہ السلام کو, میراث میں لیا داؤد علیہ السلام و السلام سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو, یعنی سلیمان علیہ السلام و السلام حضرت داؤد علیہ السلام و السلام کے جو ہے وہ وارث بنے. کیا بن گئے؟ وارث بنے. کچھ لوگ جو ہے صحابہ کرام پہ اعتراض کرنے والے, جس طرح اہل تشیع ہے, وہ جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات جانے کے بعد ان سے باغ فدق کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دینے سے انکار کر دیا, اور یہ بات جو ہے ان کے سامنے بتا دی کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے یہ بات سنی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث, کہ ہم جو ہے انبیاء کرام کی جماعت جو ہے وہ میراث میں کسی چیز کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتے, ہماری میراث نہیں ہوتی, جو ہم سے باقی رہا وہ بیت المال کا حق ہے, وہ کہاں پر جائے گا؟ وہ صدقہ ہے بیت المال میں جو ہے وہ چلا جائے گا. اسی طرح بخاری کے اندر جو ہے ایک روایت ملتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارم ولا درہما, ہم جو ہے انبیاء کرام کی جماعت میراث میں جو ہے وہ درہم اور دینار کو نہیں چھوڑتے, ولکن یورث العلم فمن اخذہ اخذتا وافیا, ہم جو ہے اپنے پیچھے جو ہے میراث میں کیا چھوڑتے؟ علم چھوڑتے, اللہ کی کتاب کو چھوڑتے. جس نے اس میں سے حاصل کر دیا تو ہماری میراث میں سے جو ہے اس نے کافی حصہ جو ہے وہ حاصل کر لیا. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ مطالبہ نہیں کیا کیونکہ بات اس کی سمجھ میں آئی. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر کہتے ہیں اس آیت کو جو ہے وہ دلیل بناتے ہیں, میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے سورہ مریم کے اندر اس پہ تفصیل کی تھی, اور یہاں یہ آیت بے ورثہ سلیمان و داود, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کی وراثت جو ہے وہ نہیں ہوتی تو یہاں پر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت میراث کا لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ میراث لیا سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کا, یہ کیوں؟ تو ہم جواب میں جو ہے یہ ذکر کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ, کیا داؤد علیہ السلام تو السلام کا صرف ایک بیٹا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کیا داؤد علیہ السلام تو السلام کا صرف ایک بیٹا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام؟ دوسری بات یہ کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا, اس سے مراد جو ہے وہ وراثت نبوت کی جو ہے وہ میراث ہے, میراث نبوت جو ہے وہ اس سے مراد ہے کہ داؤد علیہ السلام تو السلام کا جو وارث نبوت اور علم کے اندر جو ہے وہ, یعنی کیا اس کی وراثت جس کو مل گئی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. تو اس سے وراثت دینی مراد ہے, وراثت دنیاوی اس سے مراد نہیں ہے. اگر وراثت دنیاوی اس سے مراد جو ہے وہ لی جائے تو کیا داؤد علیہ السلام کا صرف یہ ایک فرزند تھا اور فرزند نہ تھے؟ تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, یہ دینی وراثت مراد ہے کہ جس طرح داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, تو اس کے بعد جو ہے یہ وراثت میں پیغمبری کس کو مل گئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تو السلام کو مل گئی. تو اس سے مراد جو ہے وہ وراثت دینی مراد ہے. وقالا, کہا سلیمان علیہ السلام والسلام نے, یا ایوہ الناس, اے تمام انسانوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت جتنے بھی انبیاء کرام جن کا اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں تو ان کی دعوت کے اندر صرف یا قوم کا تذکرہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یا قوم. جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه فقال یا قوم, کچھ لوگ صرف ترجمہ لکھتے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه فقال یا قوم. پھر جب میں سوال کرتا ہوں تو آپ کو آتا بھی تو نہیں ہے نا, میری طرف آپ متوجہ بھی نہیں ہوتے, لکھتے بھی آپ نہیں ہیں, کہ میں کہتا ہوں لکھ لو آپ نہیں لکھتے, ایک ایک لفظ کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں کہ میں ترجمہ لکھوں گا, اور جب میں سوال کرتا ہوں تو پھر آپ سر نہیں اٹھاتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا قوم کے سامنے, قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اس کے بعد جو ہے وہ ہود علیہ السلام, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ. اس کے بعد جو ہے صالح علیہ الصلوۃ والسلام, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. سب کے بارے میں کیا ہے؟ قَالَ يَا قَوْمِ. کیا ہے؟ قَالَ يَا قَوْمِ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رسولاً الی بنی اسرائیل, پیغمبر تھے بنی اسرائیل کی طرف. قرآن میں صرف ایک پیغمبر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ان کی دعوت تو کیا کہا؟ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم. کبھی جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, تمام لوگوں کے لیے میں نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے. کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کیا ہم نے آپ کو بنایا ہے؟ تمام مخلوقات کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے, پیغمبر بنایا ہے. تو قرآن میں جو ہے صرف نبی علیہ السلام, اس طرح نبی علیہ السلام نے جب دعوت کی ابتدا کر دی, قرآن کے نزول کے بعد تمام انبیاء کرام کی دعوت جو ہے وہ کیا؟ یا قوم. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اندر کیا ہے؟ یا ایہا الناس. تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو ہے اللہ رب العزت کیوں فرماتی یا ایہا الناس؟ تو جواب اس اعتراض اور اس شبہ کا یہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر جو یا ایہا الناس کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ سلیمان علیہ السلام تمام دنیا کے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا تھا. نبی علیہ السلام کیا سلیمان علیہ السلام یعنی اپنی نبوت اور رسالت کا یعنی کہ دعوت کے لیے یا ایوہ الناس کا لفظ استعمال نہیں فرماتے کہ اے لوگوں میں تم سب کے لیے جو ہے وہ کیا ہوں؟ اللہ کا پیغمبر ہوں، لہذا مجھے اللہ کا پیغمبر مان لیجئے. بلکہ سلیمان علیہ السلام کی دعوت میں یا ایوہ الناس کا لفظ اسی وجہ سے ہے کہ سلیمان علیہ السلام روئی زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے بادشاہ وقت تھے. کیا تھے وہ؟ وہ بادشاہ وقت تھے. وہ کیا تھے؟ وہ تمام دنیا کے جو ہے وہ بادشاہ ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ تمام دنیا کے جو بادشاہ ہونے کے ناطے سے اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یا ایوہ الناس کا لفظ استعمال کر دیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں جو یا ایوہ الناس ہے، جس طرح میں نے کہا ابتدائی دعوت میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو وہاں پر کیا یا ایوہ الناس ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو یا ایوہ الناس کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو یہ نبوت اور رسالت کی وجہ سے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت عالمگیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا قیامت رہتی دنیا تک جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر. سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، او لوگو، او لمنا منطق الطیر، سکھلایا گیا ہے ہمیں بولی کس کی؟ الطیر، پرندوں کی. پرندوں کی بات چیت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے. پرندے جو بات چیت کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، یہاں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو بات چیت کرتے تو پرندوں کی بولی جو ہے وہ کون سمجھتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو سمجھتے تھے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اگر لفظی معنی کی جائے تو یہاں پر معنی جو ہے وہ یہ بنتی ہے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دی گئی ہے ہمیں مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر قسم کی چیز. اگر یہاں پر یہ معنی کی جائے کہ دی گئی ہے ہمیں ہر چیز، تو اگر اعتراض کرنے والا یہاں پر اعتراض کر دے کہ مملکت بلقیس کا تخت اور تاج تو ان کے پاس یہاں تک نہیں تھا، ان کے پاس تو نہیں تھا، وہ تو بعد میں جو ہے ان کو ملا ہے، بعد میں جو ہے وہ کیا ہے، انہوں نے جو ہے اس علاقے کو فتح کر دیا. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا من کل شیء، من کل شیء سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کل سے مراد کل عرفی ہے. کل سے مراد کیا؟ کل عرفی ہے، ایک کل حقیقی، ایک کل عرفی ہے. یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے؟ کل عرفی کے معنی میں ہے. یعنی مراد کیا؟ حکومت چلانے کے لیے جو اسباب تھے وہ سب اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے. تمام چیزیں یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے مطابق جو ساز و سامان اسباب تھے وہ سب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے، جن سے حکومت کی جاتی ہے، جن سے حکومت کی استحکام ہوتی ہے، جس سے حکومت چلائی جاتی ہے. فوج بھی ان کے پاس تھا، اسلحہ بھی ان کے پاس تھا، اسی طرح طاقت اور قوت بھی ان کے پاس تھی، اسی طرح افرادی قوت بھی جو ہے ان کے پاس تھی، مال اور دولت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی. تو کل شے سے مراد جو ہے وہ کیا؟ کل شے سے مراد جو ہے حکومت چلانے کا جو ہے وہ کیا، پورا ساز و سامان ان کے پاس جو ہے وہ موجود تھا. تو ہم مانی کرتے ہیں وہ اوتینا، اور دی گئی ہے ہمیں من کل شے، ہر قسم کے ضروری ساز و سامان سے. ان ھذا لہ الفضل المبین، یقیناً یہ ضرور بضرور فضیلت ہے ظاہر. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، وحشر لسلیمان، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنودہ ان کے لشکر، من الجن، جنات میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، والطیر اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، تو ان کو سب بسب کیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ ان کو سب بسب کیا گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے لشکر کو جو ہے وہ جمع کیا گیا. سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ نے جو ہے کیا کر دیے، یعنی ان کے سامنے جو لشکر تھے وہ جمع کیے گئے. کن پہ مشتمل تھے؟ جنات پہ مشتمل تھے، انسانوں پہ مشتمل تھے، اسی طرح پرندوں پہ مشتمل تھے. دیکھیں یہ تین چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈرنے والے ہیں. یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ڈرنے والے ہیں. جنات جو ہے یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے تو انسانوں کی تخلیق سے پہلے جو ہے زمین پر بستے تھے کون؟ جنات. جب انسان کی اللہ نے جو ہے وہ زمین پر جو ہے اللہ نے زمین کی خلافت اور بانگ دور انسان کے سپرد کر دی تو جنات جو ہے وہ آبادی سے جو ہے ویرانی کی طرف منتقل ہو گئے. دشت و بیابان، جنگلات، صحرا، ان میں جو ہے وہ شیعہ، اسی طرح پہاڑ، وہاں پر جو ہے وہ جنات نے اپنا بسیرا کر دیا. مگر جن کا ایمان ٹھیک ہوتا ہے، عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، تو جنات ابھی بھی ان سے ڈرتے ہیں، اور جن کا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہوتا ہے تو جنات جو ہے وہ کیا، وہ جنات سے ڈرتا ہے، تو جنات بھی ان کے سامنے ان کو ڈرانے کے لیے مختلف حربیں وہ کیا کرتے ہیں. حقیقت کیا ہے کہ جو صحیح ایمان والا ہوتا ہے ان سے جنات جو ہے وہ ڈرتے ہیں، نہ کہ وہ جنات سے ڈرتا ہے. اسی وجہ سے تو کچھ لوگ کہتے ہیں پیریان ماما گن دابے دمور ہوں نہیں نو، تو کہتے ہیں پیریان ماما گن. یہ کیوں خوشامدی کی طور پہ یہ باتیں کر دے کہ ہمیں کچھ کہیں نہ، ڈرتے ہیں ان سے کہ ہمارے کیا ہے، ماموں ہے، اور ہمیں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، بانجے ہیں، تو ہم پہ جو ہے وہ نظر کرم کرے، ہم پہ جو ہے وہ کیا کرے، نظر کرم کرے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنات جو ہے وہ کیا، جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، اور انسانوں سے جو ہے وہ پرندے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، پرندے جو ہے وہ کیا انسانوں سے ڈرتے ہیں، جنات جو ہے وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ڈرنے والی ہوتی. یہ عام ترتیب میں جو ہے وہ بات کی جائے کہ جو ہے کیا، یعنی پرندے جو ہے وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں اور انسان جو ہے وہ جنات سے ڈرتے ہیں. یعنی کیا کرتے ہیں، انسان سے جو ہے وہ کیا، وہ جو ہے جنات سے ڈرتے ہیں. اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت کی وجہ سے کہ وہ ایک منصف جو ہے وہ بادشاہ تھا، وہ ایک عادل حکمران تھا، تو جو ایک دوسرے سے ڈرنے والے بھی تھے وہ ایک دوسرے کے قریب تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کی ایک انس اور محبت جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی. اور جب بادشاہ اور حاکم جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ظالم ہوتا ہے، تو انسان بھی ایک دوسرے سے نفرت کر جاتے ہیں. کیا کر جاتے ہیں، انسان بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ بھاگتے ہیں اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں. اور جب حاکم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے، تو جو چیزیں ایک دوسرے سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے لشکر کو جو ہے وہ جمع کیا، فہم یوزاؤن، تو ان کو سب بسب کیا گیا، ان کو کیا کر دیا گیا، صفوں میں جو ہے وہ کڑا کر دیا. پہلے صف میں جو ہے وہ انسان، دوسرے میں جنات، اور تیسرے میں پرندوں کو کڑا کر دیا. فہم یوزاؤن، سب بسب کڑا ہونا. جبرائیل علیہ السلام والسلام کے بارے میں غزوہ بدر کے موقع پہ ایک روایت ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے موقع پر فرشتوں کی صفوں کو جو ہے وہ کیا کیا کرتا تھا، ان کو ترتیب دے رہا تھا، فرشتوں کو سب میں جو ہے وہ سیدھا کڑا کر رہا تھا. تو ان کے بارے میں حدیث کے اندر لفظ کان یزعن الملائکہ، وہ فرشتوں کو جو ہے وہ ٹیک کر رہا تھا، فرشتوں کو جو ہے وہ صفوں میں کڑا کر رہا تھا. یا کیا، کان یزعن الناس، وہ لوگوں کو جو ہے وہ صفوں میں سیدھا کر رہا تھا. ایک روایت میں ملائکہ ہے، ایک میں انسان ہے، کہ وہ جو ہے انسانوں کو جو ہے وہ سیدھا کر رہا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فہم یوزعون، تو ان کو جو ہے وہ سب بسب میں کڑا کر دیا گیا. حتی یہاں تک اذا اتو علی واد النمل، یہاں تک کہ آ گئے وہ علی واد النمل، چونٹیوں کی وادی پر آنا ہوا ان کا، چونٹیوں کی وادیوں پر. قالت، کہا نملتن، ایک چونٹی نے، یا ایوہ النملو، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنی بلوں میں، لا یحتمنکم، کہیں لا یحتمنکم، کہیں ذرا ذرا نہ بنا دے تم سے، کہیں جو ہے وہ یعنی کیا تباہ نہ کر دے تم کو. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام و جنود ہوں، اور ان کے لشکر، وہم لا یشعرون، اور وہ آپ سے بے خبر ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے ان کے لشکر جو ہے وہ جمع کر دیے گئے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کسی مشن پہ نکلنے والے تھے، تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سب کو لے کر جو ہے وہ چل پڑے، یہاں تک کہ جو ہے ان کا آنا ہوا علی واد النمل، جو چونٹیوں کی وادی تھی جہاں پر جو ہے وہ چونٹی زیادہ تعداد میں موجود تھے, تو وہاں پر جو ہے سلیمان علیہ السلام و السلام کا جب گزر ہوا تو قالت کہا ایک چونٹی نے, کہا چونٹی نے کیا کہا, اے چونٹیو داخل ہو جاؤ اپنی بلوں میں. کیا کہا, داخل ہو جاؤ او چونٹیو اپنے بلوں میں. لا یحتمنکم سلیمانو, لا یحتمنکم, یحتمنکم کے معنی ہم پشتوں میں کر دل لگی تاسل رہا, روند نہ ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام و سلام و جنود ہوں اور ان کے لشکر, وہم لا یشعرون اور وہ آپ سے بے خبر ہوں گے, ان کو جو ہے کوئی خبر کچھ خبر بھی نہیں ہو, کیونکہ آپ جو ہے وہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے ہیں, ان کے پاس تو کافی لشکر ہے, تو اسی وجہ سے کہیں جو ہے وہ آپ کو اپنے پاؤں تلے جو ہے وہ رون نہ ڈالے, ان کو پتا بھی نہیں ہوگا, لہٰذا جو ہے وہ فوراً جو ہے اپنے بلوں کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے. لیکن مختصر کلام کیا ہے, کیا کیا ہے مختصر کلام. علماء کرام فرماتے ہیں من فقہ الرجل ان یقل کلامہ, آدمی کی فقاہت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بات کرتا ہے تو اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتا ہے, بات کیا کرتا ہے اختصار, مختصر بات کرے, اور جس کے اندر جو ہے وہ حکمت اور دانائی کی جو ہے وہ سمندر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ان کے اندر جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے. کیا کہا چونٹی نے جو ہے وہ کیا کہا, پہلی بات تو کیا, یا ایہا النمل, چونٹیوں کو متوجہ کر دیا, ایسی چیخ نہیں لگائی, ویسے جو ہے وہ چیخ نہیں لگا یا ایہو, یعنی کہا, کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے او اے, تو یہ چیز غلط ہوتی ہے, کیا تم آوازیں نکال رہے ہو, جس کے ساتھ تمہارا کام ہے تو تم ان کے بارے میں آواز لگاؤ. کبھی کبھار جو ہے وہ بازار میں اس طرح ہوتا ہے نا, راستے میں چلتے ہوئے جو آواز لگا دے او پلان کیا, تو او اما کام ہو, جو ہے جس کو آپ نے آواز دینا ہے اس کا نام لو, تو باقی لوگوں کو جو ہے وہ ٹینشن نہیں ہوگی, باقی لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی, جس کے ساتھ تمہارا کام ہے وہ آپ کو دیکھ لے. تو پہلی بات جو ہے وہ کیا کہ یا ایہا النمل, نام لیا اے چونٹیوں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا جسارت سے جو ہے ان کو بلایا, ان کو پکارا, ان کو جو ہے وہ مخاطب کیا, تو پھر کیا کہا کہ داخل ہو جائیے اپنے بلوں میں, داخل ہو جائیے اپنے بلوں میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیوں, کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ بلوں میں داخلے کی جو ہے وہ کہہ رہے, کہ اپنے بلوں کے اندر جو ہے وہ داخل ہو کیوں, کیا خیر تو یہ بارش آنے والی, کیا آندھی آنے والی, کیا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خوراک کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کیا, یعنی سورج کو جو ہے وہ سورج میں جو ہے وہ چلتے پھر رہے ہیں, اور اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نکل پڑے اور ابھی کہتے دوبارہ گھس جاؤ, تو وجہ بتا رہے ہیں کیا, لا یحتمنکم, رون نہ ڈالے تم کو, کون ہمیں رون ڈالے گا, ہم کسی کو تکلیف دینے والے تو نہیں, ہم نے کسی کا کیا جو ہے وہ بگاڑا ہے, کسی کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ کیا ظلم کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ رون ڈالے گا. تو بتاتا ہے کہ کون رون ڈالے گا, سلیمان علیہ السلام و سلام اور ان کی لشکر, سلیمان علیہ السلام و سلام اور ان کی لشکر. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سلیمان علیہ السلام و سلام اور ان کی لشکر, سلیمان علیہ السلام و سلام تو اللہ کا پیغمبر ہے, اور کیا اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ کیا ظالم ہوتا ہے, کہ ایک یعنی کیا ایک زبان اور اسی طرح جو ہے بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی جرم کے اللہ کے مخلوق کو جو ہے وہ اپنے پاؤں تلے جو ہے وہ رون ڈالے گا. تو سلیمان علیہ السلام و سلام جو اللہ کا نبی ہے, وہ جنود ہو اور جو ان کے ساتھی ہیں, ان کے اصحاب ہیں, ان کے جو دوست اور احباب ہیں, ان کی صفائی بھی جو ہے وہ ذکر کر دی, وہم لا یشعرون اور وہ آپ سے جو ہے وہ بے خبر ہوں گے, وہ آپ سے کیا ہوں گے بے خبر ہوں, ان کو آپ کے بارے میں جو ہے کچھ پتا بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کیا اور کیا نہیں, کیونکہ تم چھوٹے چھوٹے ہو, چھوٹے پن کی وجہ سے جو ہے ان کو کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوگی. امام رازی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تناظر میں فرماتے ہیں کہ اس چونٹی کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے, چونٹی نے جو ہے سلیمان علیہ السلام و السلام ان کی صفائی جو ہے وہ ذکر کر دی, وہم لا یشعرون, کیا کر ذکر کر دی, وہم لا یشعرون, وہ اس کام کو کر جائیں گے مگر ان کو پتا نہیں ہوگا, قصدن اس کام کو نہیں کریں گے. خطا اور سہوا سے جو ہے اس کام کو جو ہے وہ کر بیٹھیں گے. وہ فرماتے ہیں ھذا تنبیہ عظیم علی وجوب الجزم علی عصمت الانبیاء. اس آیت میں جو ہے وہ کیا ہے, ایک عظیم الشان تنبیہ اور خبرداری ہے کس کے لیے, علی وجوب الجزم علی عصمت الانبیاء, کہ انبیاء کرام کی عصمت جو ہے وہ ثابت کرنا جو ہے وہ کیا ہے, وہ لازمی اور ضروری ہے کہ انبیاء کرام کو جو ہے آپ معصوم جانیے, کیونکہ ایک چمنٹی جو ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو معصوم کہہ رہی ہے کہ یہ کام کریں گے مگر ان کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نبی نہیں ہوگا. اور دوسری بات, لشکر جب بادشاہ کا لشکر ہوا کرتا ہے تو ان کی تو اخلاق اور ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ظلم ان کے سامنے جو ہے کوئی چیز نہیں ہوتی, ان کی رحم جو ہے وہ ظلم سے کم نہیں ہوتی, ان کی جو ظلم رحم ہوتی ہے وہ ظلم سے جو ہے وہ کم نہیں ہوتی. تو ظلم کی تو جو ہے بات ہی کوئی اور ہے, مگر ہے لشکر, مگر سلیمان علیہ السلام والسلام کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ وہ ظالم بھی جو ہے وہ کیا بنے ہیں, وہ بڑے مہربان جو ہے وہ بن چکے ہیں. اس کام کو جو ہے وہ کر جائیں گے مگر وہم لا یشعرون, وہ جو ہے آپ سے بے خبر ہوں گے, وہ آپ سے کیا ہوں گے, بے خبر ہوں گے. تو امام رازی رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام کی جو ہے وہ عظمت بھی ذکر فرماتے ہیں, ان کی جو ہے وہ کیا ذکر فرماتے ہیں, ان کی حفاظت بھی ذکر فرماتے ہیں, ان کی شان بھی ذکر فرماتے ہیں کہ جب لشکر جن کا کام ظلم ہوتا ہے نبی کی صحبت میں جب دن رات گزرے تو انہیں کی وجہ سے جو ہے وہ کیا, وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام وہ ظالم تھے, وہ گناہگار تھے, وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور ستم کا بادار جو ہے وہ گرم کرنے والے تھے؟ اور دیکھیے کلام کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے چمنٹی کی, یا ایوہ الناس, یا ایوہ النمل, یا حرف ندا, ایو منادا, ہاں حرف تنبیہ, ان نمل کو منادے کو متعین کر دیا. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, ادخلوا امر, جگہ بتا دی, مساکنکم لا یحطمنکم, سبب بتا دی, سلیمان و جنود یہ بھی بتا دی, وہم لا یشعرون, اور کیا یعنی انبیاء کرام کی جو ہے وہ عظمت بھی بیان کر دی, ان کی جو ہے وہ صفائی بھی بیان کر دی, نبی کی بھی صفائی بیان کر دی, اور ان کے جو اصحاب اور ساتھی تھے ان کی بھی جو ہے وہ صفائی بیان کر دی. کچھ لوگ یہاں پر فرماتے ہیں, دو باتیں کرتے ہیں, ایک بات یہ کچھ لوگ چڑھتے ہیں کہ یہ جو چونٹی جس نے آواز لگائی تھی یہ مذکر تھی کہ مؤنث تھی, پہلی بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ چونٹا تھی کہ چونٹی تھی. تو یاد رکھیے یہ حقیقت کہ یہ کیا تھی, چونٹی تھی, مذکر نہیں تھی بلکہ مؤنث تھی. پہلی بات تو یہ, قالت نملتن, قالت جو ہے یہ کیا ہے, یہ صیغہ مؤنث ہے. اور اس کے بعد جو ہے جملہ آئے گا 19 نمبر آیت میں, فتبسم ذاہقم من قولہا, قول ہی نہیں من قولہا, ہا جو ہے وہ کیا ہے حرف, یہ جو ہے کیا ہے, یہ ضمیر مؤنث کی ہے. اور یہ وہ سوال تھا جو قتادہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, جب وہ کوفہ آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں آنے کے بعد قتادہ نے لوگوں کو جمع کر دیا اور ان سے کہا قرآن میں مجھ سے آپ سوال کیجئے جہاں پر تم سوال کرنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم یہ سوال کر دیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چونٹی کی تقریر کو جو ہے وہ سنا تھا وہ جو ہے مذکر تھی یا مؤنث؟ اس نے مذکر کہا تو سلیمان, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں, وہ جو ہے مؤنث تھی. اس نے دلیل کا مطالبہ کر دیا تو پہلی بات بتا دی قالت اور دوسری بتا دی من قولہا, تو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہوئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ یہ اس چونٹی کو جو ہے وہ کس طرح پتا لگا تھا اور چونٹیوں کے مقابلے میں, اور جو ہے وہ بے خبر رہے سلیمان علیہ السلام والسلام سے, اور سلیمان علیہ السلام والسلام کے بارے میں اس چونٹی کو جو ہے وہ کس طرح پتا چلا, اس چونٹی کو جو ہے سلیمان علیہ السلام والسلام کے آنے کی خبر جو ہے وہ کس طرح ہوئی؟ تو کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ چونٹی جنہوں نے اور چونٹیوں کو جو ہے وہ باخبر کیا, تو یہ چونٹی جو ہے وہ جسامت میں دمبے جتنی تھی, کتنی جتنی تھی, یعنی ایک دمبے جتنی جو ہے وہ کیا تھی, یہ ایک چونٹی تھی. تو عجیب سی بات یہ ہے کہ اگر یہ دمبے جتنے تھی تو اس کے مقابلے میں یہ اور چونٹیاں تو یہ جو ہے وہ کیا, وہ بلی جتنے ہوگی, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا اس کے کیا معنی ہے وہ ہم لا یشعرون کہ وہ نہیں جان ان کو جو ہے وہ خبر نہیں ہوگی. آپ کو جو ہے وہ پاؤں تلے جو ہے وہ رون ڈالیں گے اور ان کو جو ہے کچھ خبر بھی نہیں ہوگی. تو کیا بھیڑ بکریوں کو جو ہے وہ پاؤں کے نیچے جو ہے وہ رون ڈالنا کیا انسانوں کو خبر نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کر دیا؟ وہ تو دلیل کے طور پہ جو ہے یہ جملہ پیش کر رہی ہے وہم لا یشعرون. تم اتنی جسامت میں چوٹی چوٹی ہو کہ سلیمان علیہ السلام کو پتا بھی نہیں ہوگا اور تم ان کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ کچل جاؤ گی. اسی وجہ سے جو ہے وہ گھس جاؤ اپنے بلوں میں اپنے سوراخوں میں جو ہے وہ گھس جاؤ. تو یاد رکھیے دمبے اور بیڑ کی کوئی بات نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چمنٹی جو ہے یہ تمام مخلوقات کے اندر ان کی قوت شامع جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ قوی تر ہے. قوت شامع جو ہے وہ کیا جس کو آپ جو ہے وہ کیا آتے سونگنے کی طاقت کون سی یعنی سونگنے کی جو حس ہے تو وہ حس تو یہ کیا ہے یہ تمام مخلوقات میں سے جو ہے وہ چمنٹی کی سب سے زیادہ ہے. میٹھی چیز کے بارے میں بالکل اس طرح لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کس نے بتایا ہے کسی نے جو ہے وہ اسے مس کر دیا یا مسکال دے دی. آپ جو ہے وہ کیا کر دیا کسی میٹھی چیز کو جو ہے وہ تار سے باندھ لیجیے کیا پتلے سے تار سے جو ہے آپ باندھ لیجیے اس تار پہ جو ہے وہ اوپر سے آئے گی کیا کرے گی تار پہ جو ہے وہ آئے گی ان کو کیا پتا چلا. اسی طرح آپ نے جو ہے کسی میٹھی چیز کو جو ہے وہ کیا یعنی وہ اپنے یعنی ڈبے میں بھی ہے اس کے بعد آپ نے پلاسٹک میں جو ہے وہ چڑھایا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ گھسے گی آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کس طرح یہ چمنٹیاں جو ہے یہاں تک پہنچ پائی یہ قوت شامع کی وجہ سے کہ ان کی سونگھنے کی جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا کیونکہ ان کی ناک جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ صاف ستھری ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے وہ فل کام کرنے والا ہے کیونکہ جس کا جو ہے وہ یعنی ناک جو ہے وہ بند ہوتی ہے یہاں جو ہے اکثر نزلہ زکام ہوتا ہے تو اس کا دماغ جو ہے وہ صحیح طور سے جو ہے کام نہیں کرتا وہ ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ان کو زکام نہیں ہے. اسی طرح جو ہے ان کا ناک جو ہے وہ صاف ستھرا ہے. اسی طرح جو ہے ان کا دماغ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو ان کی قوت شامع یعنی سونگھنے کی جو طاقت ہے وہ تمام سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے. تو یہ چمنٹی جو ہے عام چمنٹیوں سے اوپر کسی جو ہے وہ پتھر پہ یا درخت کے اوپر جو ہے وہ تنے پہ حرکت کر رہی اس نے دور سے جو ہے وہ کیا کر دیا سلیمان علیہ السلام تو انسانوں اور اسی طرح اور چیزوں کے آنے کی بو جو ہے وہ سونگھ لی. کیا کر دیا اور لوگوں کے جو ہے وہ آنے کی جو ہے وہ بو اور خوشبو کو جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ سونگھ لی. تو وہ تو علاقہ بھی اسی طرح تھا کہ سلیمان علیہ السلام والسلام وہاں پر رہتے تھے تو اسی نے یہی بات بتا دی کہ اس طرح لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بڑا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے دور سے جو ہے وہ لشکر آ رہا تھا تو اس نے فوراً یہی بات بتا دی کہ سلیمان علیہ السلام والسلام اپنے لشکر سمیت جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو یہاں پتھر پہ چڑھی ہے یہاں درخت پہ جو ہے وہ چڑھی ہے وہاں سے جو ہے فوراً اتر کر جو ہے اور چمنٹی کو آواز لگا دی کہ فوراً تم اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ. تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ دمبے جتنے تھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا سلیمان علیہ السلام والسلام کو اللہ نے چونٹی کی یہ بات جو ہے وہ سنا دی. چونٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام والسلام کی کانوں تک اللہ نے پہنچا دی. تو سلیمان علیہ السلام والسلام جب آئے تو اللہ نے وہ چونٹی جو ہے ان کو بتا دی کہ یہ وہ چونٹی ہے جس نے جو ہے یہ حکمت بری بات جو ہے وہ. اور آپ یہ دیکھیں چونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے اپنی قوم کی جو ہے وہ خیر ڈھونڈ رہی ہے کہ میری قوم کو جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ پہنچے ان کو نقصان اور مصیبت جو ہے وہ نہ پہنچ پائے. ایک چونٹی کے اندر اتنی غیرت ہے ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہے اتنی قومیت جو ہے وہ موجود ہے کہ اپنی قوم کی جو ہے وہ خیر ڈھونڈ رہی ہے اور تمہاری قوم جہنم کی طرف جا رہی ہے اور تم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت قرآن والے تمہارے اندر یہ غیرت نہیں ہے کہ تم ان کو جہنم سے روک پاؤ ان کو بچا لو جہنم سے ان کو قرآن کے سامنے لا کر جو ہے ان کے عقیدے اور عمل کی تم اصلاح کرو. سمجھ آگے کی دیا گئے تو اگر دیکھیے چمنٹی کے اندر جو ہے وہ کیا ہے ایک چمنٹی اپنی قوم کی جو ہے وہ خیر ڈھونڈ رہی ہے. تم نے کیا اپنی قوم کی خیر ڈھونڈ لی؟ گزشتہ سورت کے آخر میں آپ نے پڑھا تھا وانذر عشیرتک الاقربین کہ ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو. تو یہاں پر کیا چونٹی کی مثال کہ دیکھیے اس نے اپنی قوم کو جو ہے وہ ڈرایا ہے. سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو ہاتھ میں اٹھایا. جب ہاتھ میں جو ہے سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو اٹھایا تو اس سے کہا میں بادشاہ بھی ہوں پیغمبر بھی ہوں, مجھ سے مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو اس نے کہا آپ سے نہیں مانگتا, آپ سے جو ہے وہ نہیں مانگتی. سلیمان علیہ السلام نے پھر کہا مانگو, بادشاہ بھی ہوں اور اسی طرح پیغمبر بھی ہوں. اس نے کہا نہیں مانگتی آپ سے. جب اس نے بار بار اصرار کر دیا تو چونٹی نے کہا دو کام کیجئے, زدنی رزقی و اجلی, میرے لیے اللہ نے جو رزق مقرر کیا ہے دو دانے اس کو تین دانے بنا, اور اللہ نے میرے لیے جو عمر مقرر کیا ہے وہ ایک ہفتے, تم ان کو جو ہے وہ دو ہفتے بنا دو. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میں تو اس کام کو جو ہے نہیں کر سکتا. اس نے کہا اس کام کو کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا اللہ. تو پھر آپ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ چونٹی نے جواب دی. تو ایک چونٹی کے اندر جو ہے وہ اتنی غیرت ہے, جو پیغمبر اور پوری دنیا کا بادشاہ ان کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو, مگر وہ کہتی ہے نہیں آپ سے نہیں مانگتی. تو ایک چونٹی کو دیکھ لیجئے, اور بڑا مولوی ہوگا ممبر رسول پہ بیٹھ کر لوگوں کو کہے گا بابا سے مانگو وہ دینے والا ہے, پیر سے مانگو وہ دینے والا ہے, اسی طرح جو ہے وہ فلاں سے مانگو وہ دینے والا ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے ایک چونٹی کے برابر بھی غیرت نہیں ہے, چونٹی کے برابر بھی ان کے اندر ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتی ان کے اندر تو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق جو ہے اس سے کیوں مانگتا؟ چونٹی زندہ پیغمبر سے جو ہے وہ نہیں مانگتی, اور اس کے مقابلے میں یہ مردہ ولی سے جو ہے, یہ فوت شدہ جو ہے ولی سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے مانگتا ہے, اس کو حاجت روا اور مشکل کشا جو ہے وہ سمجھنے والا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, داخل ہو جائے اپنے بلوں میں, لا یحطمنکم, رون نہ ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور ان کی لشکر, وہم لا یشعرون, اور وہ آپ سے بے خبر ہوگی, ان کو کچھ پتا بھی نہیں ہوگا.